Nasr suresi. Mekke'de nazil olan sure 3 ayettir. Zafer manasına gelen Nasr suresi adını ilk ayetinden almaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İza caa nasrullahi vel feth. Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Rabbine hamd ile tesbih et. Ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder.